الله أكبر الله أكبر. جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کی قبولیت کے تین درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ, انسان نے ایک کام کیا جس کا اللہ نے حکم دیا, جس کا اس کے رسول نے حکم دیا. یہ کام اس پہ واجب تھا, فرض تھا. اگر وہ نہیں کرتا تو گنہگار بھی ہوگا اور عذاب کا مستحق بھی ہوگا. لیکن اگر اس نے کیا ہے تو تین کیفیتوں کے ساتھ اس نے عمل کیا ہے. بعض دفعہ انسان وہ واجب پورا کرتا ہے, فرض پورا کرتا ہے, اس سے وجوب ساقط ہوتا ہے, وہ عذاب سے بچ جاتا ہے لیکن ثواب اسے کچھ نہیں ملتا. قبولیت کا ایک مرحلہ یہ ہے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ قبولیت کا دوسرا مرحلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے کام کیا ہے, عمل کیا ہے, اللہ کا حکم بجا لایا ہے, لیکن دلچسپی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ. اس عمل سے وجوب بھی ساقط ہوا, عذاب سے بھی بچا, بلکہ اللہ عزوجلال اس کو اس کا اجر اور ثواب بھی نصیب فرمائیں گے. قبولیت کا تیسرا مرحلہ جو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے, یہ سب سے خوبصورت قبولیت کا مرحلہ اور کیفیت ہے کہ جب بندہ مومن کوئی کام دل کی خوشی سے کرتا ہے, اس کی شروط اس کو خشوع کے ساتھ کرنا, اس کو ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے ادا کرنا, یہ عمل اللہ عزوجلال کے ہاں تین درجے حاصل کر لیتا ہے. واجب بھی ساقط ہوا, عذاب سے بھی بچا, اور اجر و ثواب بھی اسے ملا. بلکہ اس شخص کے بارے میں اللہ عزوجلال آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بھی بناتے ہیں, دیکھ رہے ہو میرا فلاں بندہ اس نے کس طرح خوبصورتی سے یہ کام کیا, اس کا اجر و ثواب لکھنے والے اجر و ثواب لکھتے ہیں, اس کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے اور آسمانوں میں اس کی شہرت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ زمین میں بسا اوقات سویا ہوتا ہے.